Ik keer in gedachten zo menigmaal weer tot het droomparadijs mijner jeugd. Ik doorleef dan weer alles, al doet het me zeer, mijn kinderillusies en vreugd. Dan zie ik mijn moeder, mijn ouder huis, een schoolbank en wat al niet meer. Herinnering die nooit verging. Lentetijd, als de moeder nog je bedje spreidt, als alles zingt en als alles lacht, je een hemel nog op aard verwacht. O, die levenslentetijd, ik denk er vaak aan in eenzaamheid. En ik moet dan denken het hart vol pijn. Aan zoveel wat niet heeft mogen zijn. Ik vond er een vrouw met een hartje van goud. Een huis en een vredige haard. Bij veel dat het leven een man soms onthoudt, is dat toch oneindig veel waard. Daar leerde ik berusten, daar zing ik mijn lied, daar vond ik een hemel op aard. Zij fluisterde mij, daar is lang voorbij. O, die levenslentetijd, als de moeder nog je bedje spreidt, als alles zingt en als alles lacht, je een hemel nog op aard verwacht. O, die levenslentetijd, ik denk er vaak in eenzaamheid. En ik moet dan denken het hart vol pijn. Aan zoveel wat niet heeft mogen.